สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่358เรื่องนรกพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่12ข้อที่4จนถึงข้อที่7ลูกาบทที่12ข้อที่4จนถึงข้อที่7โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามิตรสหายของเราเอ๋ยเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายและภายหลังไม่มีอะไรที่จะทำได้อีกแต่เราจะเตือนให้ท่านรู้ก่อนว่าควรกลัวผู้ใดจงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่าตนแล้วก็ยังมีฤทธิ์อำนาจที่จะทิ้งในนรกได้แท้จริงเราบอกท่านว่าจงกลัวพระองค์นั่นแหละนกกระจาบ5ตัวเขาขาย2บาทไม่ใช่หรือและนกนั้นแม้สักตัวเดียวพระเจ้ามิได้ทรงลืมเลยถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นอย่ากลัวเลยท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัวพี่น้องครับหัวข้อในเช้าวันนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงน่ากลัวคือนรกนรกเป็นยังไงครับพระเยซูทรงสอนสาวกและฝูงชนในขณะที่พวกเขายังห้อมล้อมเบียดเสียดกันอยู่พระเยซูทรงอธิบายชัดเจนครับว่าไฟแห่งการพิพากษานั้นจะทำให้เกิดการแยกระหว่างคนดีกับคนชั่วไฟแห่งการพิพากษานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์บริสุทธิ์สะอาดพี่น้องครับแท้จริงแล้วพระเยซูกำลังเตือนสติและบอกกับให้เห็นถึงจุดหมายปลายทางของคนที่น่าชื่อใจคดพระเยซูเตือนให้เราที่จะเกรงกลัวพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจที่จะฆ่าและมีฤทธิ์อำนาจที่จะพิพากษาและมีฤทธิ์อำนาจที่จะทิ้งลงในนรกได้พี่น้องครับทำไมพระเจ้าถึงทำเช่นนี้คำตอบก็คือพระเจ้านั้นทรงบริสุทธิ์และชอบธรรมพระองค์จะทรงพิพากษาคนที่ทำบาปและจ่ายค่าจ้างของความบาปอย่างแน่นอนแต่ค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตายการที่พระคัมภีร์หรือพระเยซูใช้วลีที่บรรยายว่าพระเจ้าสามารถฆ่าได้หมายความว่าพระเจ้านั้นสามารถที่จะทำให้ชีวิตที่ควรจะมีควรจะเป็นควรที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นหายไปเสียไปขาดออกไปได้พี่น้องครับและไม่เพียงแต่เท่านั้นครับพระเจ้ายังโยนคนลงไปในนรกได้หมายความว่าพระเจ้ามีสิทธิอำนาจของการพิพากษานะครับนี่คือความน่าเกรงกลัวน่ากลัวของพระเจ้าแต่ท้ายสุดแล้วครับพระเยซูก็ให้กำลังใจบอกว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยเพราะอะไรครับในขณะที่พระเจ้าสามารถที่จะโยนคนที่ไม่เชื่อฟังพระองค์ลงไปในนรกได้ในขณะที่พระเจ้าสามารถที่จะตัดขาดชีวิตที่พระเจ้าเคยประทานให้กับคนบางคนได้นั้นพระเจ้าทรงไว้ซึ่งพระคุณครับในข้อที่6พระคัมภีร์พระเยซูได้ตรัสว่านกกระจาบ5ตัวขาย2บาทนะครับแสดงว่าคือมันมีคุณค่าน้อยแต่ครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยลืมนกเหล่านั้นเลยนั่นแสดงว่าชีวิตของเราที่มีความประเสริฐมากกว่านกกระจาบหลายตัวนั้นพระเจ้าก็จะไม่ลืมแน่นอนผมของเรานั้นพระเจ้าก็นับไว้ทุกเส้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระเจ้านั้นละเอียดรอบคอบครับพี่น้องครับเมื่อเรามาดูครับว่านรกนั้นน่ากลัวขนาดไหนในเวลาเดียวกันเราต้องกลับมาเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าว่าแท้จริงแล้วเราไม่ต้องกลัวพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นทรงเป็นพระคุณและความรักพระเจ้าให้โอกาสกับเราเสมอพระเจ้าให้โอกาสเราตลอดเวลา จนกระทั่งเราหมดลมหายใจวันนั้นแหละครับชั่วโมงนั้นแหละครับวินาทีนั้นแหละครับคือหมดสิทธิ์แล้วครับมนุษย์ทุกคนที่ไม่เชื่อฟังไม่มีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าไม่ได้กลับใจใหม่ไม่ได้ต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดมนุษย์พวกนั้นจะต้องถูกพิพากษาอย่างแน่นอนแต่พวกเราก็จะดำรงอยู่ในพระคุณคนที่บังเกิดใหม่คนที่เชื่อไว้วางใจในพระเยซูก็จะดำรงอยู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าสืบๆไปเป็นนิจในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องเข้าไปอยู่ในนรกพี่น้องครับนรกภาษาอังกฤษใช้คำว่า hell นะครับได้มาจากสถานที่ที่เป็นที่พักอาศัยของคนที่ตายครับพูดง่ายๆว่าคนที่ตายนั้นก็ต้องไปอยู่ในนรกแท้จริงแล้วนรกนี่นะครับในภาษาฮีบรูเรียกว่าเชโอลนะครับ SHEOL เชโอลนะครับและคนกรีกเขาเรียกว่าฮาเดสนะครับในภาษาพระคัมภีร์ใหม่นั้นใช้คำว่าฮาเดสหรือเชโอลนี้ก็จะแยกเป็น2ประเภทหรือ2ฝั่งด้วยกันนะครับฝั่งที่เรียกว่าเป็นแดนผู้ตายหรือฮาเดสเชโอลนะครับที่เป็นคนดีอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนชั่วนะครับนี่คือการแยกกันและในพระคัมภีร์ก็ได้มีการบรรยายว่าแดนผู้ตายทั้งสองแดนนี้ถูกแยกกันโดยเหวลึกทั้งสองฝ่ายก็มิอาจไปมาหาสู่กันได้นะครับและมีความคิดที่ว่าในเชโอลหรือในฮาเดสนั้นก็มีสถานที่หนึ่งสำหรับการลงโทษด้วยเช่นเดียวกันก็คือการอยู่ไม่เป็นความสุขไม่มีความสุขนะครับพี่น้องครับโทษในวาระสุดท้ายของมนุษย์ถูกเรียกว่าเกเฮนนาครับเกเฮนนาในพระคัมภีร์ตอนนี้แปลว่านรกจริงๆครับซึ่งเป็นที่คนอธรรมคนที่ไม่ได้รับความรอดจะรับความทุกข์ทรมานตลอดนิรันดรพี่น้องครับตรงนี้ครับทำให้เราต้องเข้าใจว่าเป็นความเป็นนิรันดร นั่นคือไม่สามารถกลับมาอีกได้นั่นหมายความว่าการลงโทษนั้นหลังจากที่ถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการลงโทษที่ต่อตลอดไปสืบไปเป็นนิจครับคำยืนยันของพระคัมภีร์มีหลายตอนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่5ข้อ22บทที่10ข้อ28บทที่18ข้อที่9มีหลายตอนครับในลูกาบทที่12ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องเกเฮนนาครับมาระโกบทที่9ข้อ43 45 47ก็พูดถึงเรื่องเกเฮนนาพี่น้องครับในเกเฮนนานั้นจะมีไฟที่ไม่รู้จักดับครับไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิจและเป็นสถานที่ที่มีการร้องไห้ค่ำครวญค่ำครวญขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความขุ่นเคืองใจเป็นที่มืดเป็นที่ที่ลงโทษผู้ที่กระทำชั่วและไม่สำนึกผิดไม่กลับใจอย่างรุนแรงพี่น้องครับคำยืนยันในพระคัมภีร์และคำสอนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนรกนั้นเรียกร้องให้เราเกิดความรับผิดชอบซึ่งมนุษย์พึงใช้เสรีภาพของตนด้วยความรับผิดชอบอันนี้ในการมุ่งไปสู่ชะตากรรมอันนิรันดรของตัวเองพี่น้องครับพระคัมภีร์เรียกร้องให้เรากลับใจอย่างเร่งด่วนเข้าไปในประตูแคบเข้าไปในทางแคบเข้าไปในทางที่จะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์แต่ทางกว้างนั้นนำไปสู่ความตายครับทางแคบมีคนเดินน้อยคนที่พบทางนี้ก็มีน้อยความตื่นตัวความตระหนักถึงความร้ายแรงความหนักหนาสาหัสของนรกเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องรีบกลับใจและเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องรีบประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าพี่น้องของเราที่ยังไม่เชื่อนั้นเขากำลังเดินเข้าไปแดนเกเฮนนาทุกวันทุกวันขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีภาระใจในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าอาเมน